У мене буде своя кімната, зашарілась Катерина. Ну, не всю ж зиму тобі на кухні спати, зітхнув Крупка молодший і вкотре пожалів, що дав свою візитку не якомусь дядькові у степу, а оцій дитині, яка наївно приїхала із села до столиці. Який же ви добрий, вихопилося в дівчини. Та досить уже, махнув рукою Крупка молодший і застеріг. Ти моїм батькам нічого про свої проблеми не розповідай. Зайве. Старі люди ще щось не так зрозуміють. Просто кажи, що навесні додому поїдеш, і все. І додав, глядиш, допомагай їм. Та ви що, сумніваєтеся? Ні, відповів Крупка молодший. Мить покрутився і каже, чуєш, Катерино, Жаночка помилково тобі одну свою спідницю поклала. Оце щойно телефонувала. Каже, якщо Катя віддасть... Та хіба й не віддала? Катерина вивалила одежу з пакету на ліжко. Крупка молодший порився та знайшов спідницю від Армані. Візьму, якщо ти не проти. Будь ласочка. Крупка молодший вийшов з батьківської оселі, озирнувся. Онде і баки для сміття. Підійшов, роздер спідницю навпіл, укинув у бак. «Пастка! Пастка!» – шепотів. А ноги все одно несли до Жаночки. Перші два тижні Тася і Богдан Крупки обережно придивлялися, що за особу підкинув синочок. А що як вона крадійка? Чи просто нехлюйка? Катерина вставала в досвіда. Водила мопсика у парк під кущі. У професорській оселі перестало тхнути собачим лайном. І знову запахло розмовами про національну свідомість. Особливо під час обідів, які справно і смачно готувала дівчина. «Тася, я удивлен безкрайно», – нечітко з переповненим ротом починав професор. «Українське село... совершенно деградирует. Ты посмотри на Катерину. Ей бы в школе учиться, книги читать, в университет готовиться, чтобы вернуться в свое село и нести... Что ты несешь, Богданчик? Не совсем разумела профессорская дружина. В Украине демократия. Каждый выбирает тот путь, который... Тасі дуже кортіло сказати «хочет», але вона була реалісткою, который может. Девочка прекрасно готовит, из нее получится хорошая повариха. А, ты мечтаешь, чтобы моя Украина, моя родина погибла? Кричал профессор, проковтнувши котлету. Боже, сохрани, лякала Стася профессорской активности. А как иначе понять твои ужасающие заявления? Село должно сеять и пахать. Повариха, завтра все селяне станут поварами, да? Ну, обережно запитывала Тася. А что они будут готовить, а? Где продукты? Откуда? Из супермаркетов? Нет, дорогая моя, село должно сидеть в селе. Нечем им в городе делать, дармоеды. Ты посмотри на нашу Катерину. Она же просто на всем готовом. Она нам помогает. И с мопсиком твоим гуляет. И обеды готовит, и стирает, и гладит. И даже навела порядок в твоих архивах. Очень хорошая девочка. Девочка, девочка. Это девочка предательница. Она яркий пример деградации и растления села. Эти сволочи спиваются и едут в город. Я этого не переживу, поставил профессор крапку в розмові. Бо обід закінчився, а після обіду професору було не до розмов. Читав книжки про вирощування ківі і виховання мопсів. За два тижні Тася переклала на Катерину всю домашню роботу, А професор іще й лаявся, що мопсик чогось більше ластиться до дівчини, ніж до нього. Утомлена і сумна Катерина щовечора зачинялася у своїй кімнаті, лягала на ліжко, і виникали перед нею очі Романа. Мамка, татко. Це був найкращий час доби. «Чуєте мене, дядьку Романе?» – шепотіла у темряву, і кімната наповнювалася ледь видним мерехтливим світлом. «Погано мені тут. До вас ближче хочу, до мамки з татком, і до кургану хочу. Сісти собі під курганом, тільки під курганом. Еге ж, нагору більше не полізу. На що витріщатися? Скрізь люди однакові. Тільки на різних землях живуть. А під курганом наше з вами місце. Ви б хоч покружляли над ним, а я б сиділа і відчувала. Тут ви зі мною поряд, дядьку Романе. Чуєте? От дуже сумнівалася. Думала, згоріли ви, і серце охолоне. А воно гаряче. Весь час про вас думаю. Про любов нашу. І нікого мені тепер не треба. Хіба ж іще хтось буде мене так, як ви, любити? Оченята злипалися. Темрява поглинала світло, ніби бажала спокою тобі, бідолахо, до ранку. Через місяць підтирання задів Тасі і Богданові крупкам Катерина перестала розмовляти ночами, надто втомлювалась, а у професора народилась нова геніальна ідея. «Катя, сьогодні прибери все побистрії». «Чого? Чого, чого?» – роздратувався професор. «От село! Я буду обучати тебе грамоті». «А я грамотна?» – Катерина йому. «У школі майже відмінницею була, тільки вірших чужих не любила вчити». «Почему?» «Я свої вірші складала». «От село», – повторив професор. «Вірші вона складала. Що ти в этом понимаєш, дура? Щоб через час сиділа в моєму кабінеті. Тебя сам професор обучать буде. Поняла?» Тасі напрямок професорської активності не подобався. Не зумів професор видресурувати манго, відчув невдячну натуру мопсика і тепер вирішив відігратися на дівчині. «Как же тебя снова вернуть к растениям?» – ламала голову Тася. А професор тим часом сів за стіл у своєму кабінеті, брошурку із психологічними тестами відкрив, кашлянув. «Ну, начнем з тестування». «З чого?» – Катерина йому. «Тестирование, дура!» – закричав професор. «Живо отвечай на мої вопроси!» «Та добре. А тут і Тася. Я теж хочу послушати. Давно я не наблюдала, Богданчик, за твоїми лекціями». Професор розцвів. «Садись, Тася. Будеш вольним слушателем». Поклав перед Катериною чистий аркуш паперу, наказав. «Запиши 20 своїх самих заветних мечтаній». «Зачем?» – спитала Тася. «По ее мечтам мы будем определять ее социальные перспективы», – пояснив професор. «И до Катерины. Пиши». Дівчина глянула на професора з подивом. «Не можу». «Почему? Та ж нема у мене мрій». «Як?» – професор вухам своїм не повірив. «Аж на українську перейшов». «Бо 20 мрій не буває. Мрія, вона одна». «То пиши одну». «Не можу». «Та чому ж, дурна ти дівко?» «Бо моя мрія вже здійснилася. Я щаслива». «Тася, Тася, я цього не переживу. Що вона каже? Вона щаслива? З якої ж це радості вона щаслива?» «Катінька», – обережно запитала Тася, – «розкажи, какая у тебя была мечта?» «У всіх дівчат одна мрія. Кохання. Справжнє кохання. На все життя. а все інше – то не мрії, то примхи. «Що ти везеш, дурепо? Яке кохання? Тобі скільки років?» – роздратувався професор не на жарт. «Скоро 14 буде». «І де ж твоє кохання? Чому вештаєшся по столицях, коли тобі треба в селі сидіти, корову доїти, щоб у місті молоко було, а не твоя дурна пика?» – кричав професор. «Роман мій згорів». Професор зайшовся деренькучим сміхом. «Тася, ти слышала? Ее роман сгорел. Вот дура малолетняя. И это будущее нашей Украины. Значит, один твой роман сгорел. Теперь ты приехала новые романы крутить». «Романом Коханова мого звали. Сгорів він. Чужі люди копу підпалили. Він сгорів. Господи, спаси и сохрани». Перехрестилася Тася. До Катерини ближче сіла, за плечі обняла. А дівча ж без мамки, другий місяць, як розривлося. І все життячко перед очима. І він, дядько Роман, чорний увесь, а очі сині, і світ навкруги синій. Професор перелякався. «Тася, що вона говорить, Богданчик? Катя говорить, що її любимий погиб. Я ей верю. Но этого не может быть. Что за страсти-мордасти? Я про село все знаю. Я там был. Когда?» Не смогла пригадать дружина. «Неважно. Был. Там все просто и натурально. Пахал. Увидел девку за скирдой. Штаны скинул. Девку изнасиловал. И дальше пахать. Тоже мне Джульетта». «Нам жаль, Катенька, нам очень жаль!» Тася гладила Катерину по спині, а дівча все не могло вгамуватися. «Смерть – вообще ужасна трагедія, а смерть юноши!» «Та він не юнак, дядько дорослий. У нього син був старший за мене, теж загинув крізь сльози». Тася витріщила очі й завмерла. «Що?» – пошепки запитав у неї професор. Жінка знизила плечима. «Катерині, так ти любила взрослого мужчину? Катя?» І нотки крижані пробиваються. «Дорослого. По-взрослому?» «Так, так, і буду його любити до кінця свого життя». Голову підвела, глянула. «Чужі люди, чужі. І собі, що ж це я?» Розпотякала язиком, мов помилом. «Нащо? Хіба воно їм треба?» «Вибачайте, можна я піду?» «Куда?» Тася суворішила на очах. «Та як нічого робити не треба, то просто вулицею пройдуся. Тоскно мені». «Мопса візьмі». «Добре. Тільки мерзне він, бідолаха. Холодно йому». «Йому нужен свіжий воздух», – вирішила Тася, і Катерина мовчки пішла збиратися. На вулиці білим мило, рожеве скляне пальто не гріло. Катерина притисла до себе тремтячого мопсика. «Хоч би вони тобі ім'я якесь дали». Мопсик пискнув, мабуть, не хотів на морозі пащу сильно роздявляти. «Моя сама тебе якось назву. А, будеш у мене?» Задумалась. «Такий ти чудний пес. У Шанівці таких не було. А от назву тебе чудний. Добре?» Мопсик лизнув Катерину просто в ніс. Та розсміялася. «Погодився. От і добре. Можу тобі таке сказати, чого нікому не сказала. Я гроші мамині зберегла. Майже всі. Додому їхати буду, усіляких гостинців накуплю. Тут у місті багато всього. Шкода, що до весни так далеко, як до місяця». Зупинилася, мопса перед собою виставила. «Тобі теж погано, професора?» Незважаючи на холоднечу, мопс голосно тявкнув. «Отож би й воно», – зітхнула Катерина і повернула до професорської оселі. Поки Катерина з мопсиком мерзли на вулиці, Тася і Богдан Крупки влаштували сімейне обговорення новоз'ясованих обставин життя своєї служниці. «Гнать!» – вимагала Тася. «Кого Ігорьок нам підсунув? Розвратниця!» «Гнать! Гнать!» – кипів професор. «Її місто в селі! Ішь придумали! Чуть що всі в город бігут!» «Завтра у нього появиться очередной роман на всю жизнь!» И эта гадина может привести сюда бог знает кого. «Гнать сегодня же», — постановил профессор. «Богдан, ты сошел с ума. На улице ночь. Нет, пусть завтра с утра в доме приберет, обед приготовит, а потом уже...» «Хорошо, но я этого не переживу». «Что ты хочешь сказать?» — незразумела Тася. «Украина погибнет. Эта деградация... и дебилизация. У этих людишек даже нет мечты. Нет, я этого не переживу». «Кстати», – Тася витримала тактичну паузу і витягла з кишені халату невеличку книжку. «Я нашла руководство по разведению манго в условиях середньоконтинентального климата». «Не может быть!» – зрадів професор, одразу забувши і про Катю, і про національну свідомість, і про те, що він цього не переживе. Тася зустріла Катю і мопсика однаково непривітно. «Щось робити треба?» – спитала дівчина. «От кастрюлі би почистіть», – на ходу придумала Тася, і Катя попхалася на кухню. «Мо завтра, ніч уже». «Завтра буде завтра», – відрізала Тася і пішла до спальні. Професор так зачитався посібником із розведення манго, що і про час забув. Як схаменувся – друга ночі. І щось на кухні – шкряп-шкряп. Пішов на звук. «А, Джулієтта!» Чи то похвалив, чи то образив. «А чого не спите, Катерина, йому?» Професор суворо брови звів. «Зайди в мой кабинет через 5 минут. Я задам тебе несколько вопросов». «Добре, добре. Оце тільки каструлю дошкребу». «Немедленно!» Професор тупнув ногою і пішов. «Як знаєте». Катерина покинула посуд і попленталася до професорського кабінету. Богдан Крупка примружив око і наказав рідною мовою. «Роздягайся». «Нащо?» – Катерина витерла руки об спідницю, зиркнула на професора. «Покажеш, як ти любити вмієш?» У відповідь тим же суворим тоном. «Та нащо воно вам? А, то ти малолітня хвойдо, думаєш, що я старий?» «Нічого я не думаю». «Роздягайся і ходи до мене». «Та ні за що». Професор із крісла зліз, до дівки підскочив, та як лясне по щоці. «Ми тебе годуємо безплатно, живеш як у Бога за пазухою, ще й рот роздявляєш, село дурне. Ану, скидай усе, подивимося, яка ти вправна». Катерина в куток забилася. «Відпустіть мене, дуже прошу. Я що хочете буду робити, тільки не чіпайте». «От я й хочу, щоб ти все поскидала». Схопив Катерину за руки, витяг на середину кімнати. Сіпнув за спідницю, та й злетіла. Дівка зігнулася до спідниці, тягнеться, а професор на неї навалився, на підлогу кинув, сопе. «Пустіть мене, пустіть!» Губи тремтять, а прямо перед очима професорська пика пашіє. «Давай, давай!» – белькоче. Уже долоню між ніг дівчини запустив і раптом як зойкне «Животное!» і вхопив себе за руку рукою за жопу. Катерина тремтить, на ноги підскочила, дивиться, мопсеня на її захист стало, гарчить хвіст пістолетом. «Ах, ти ж твар неблагодарна!» – заволав професор. Заволав так, що Тася прибігла. «Що случилось?» Катерина розхристана в кутку стоїть, поряд мопсеня варту несе, а по підлозі професор катається та все за зад тримається. Тася й розбиратися не стала. Так вот зачем ты в наш дом пробралась? Немедленно собирай вещи и вон. А Катерина й не виправдовувалась. Вибачайте, як щось не так. А професор ваш така гнила людина, сказала тільки. За 5 хвилин зібралася. Пальто рожеве скляне вдягла, чоботи гумові, шию шарфом обмотала, рюкзак на спині. Тася у вікно глянула, аж серце стислося. Ніч, сніг мете. Ладно, можеш до утра остатися. Не лишуся, погано мені у вас. І до дверей. На двір вийшла, на парканчик низький під під'їздом присіла. До шанівки піду. Скільки отак вештатися? Хай хоч уб'ють. А у професорській квартирі гармидер. Мопсеня біля дверей скавучить, жити не дає. Господи, як я ненавижу собак, взяло зло Тасю. Йому приспічило, а мені нужно среди ночі його на улицу виводить. Богдан, это твой пес, вот и выведи его. Нікуди я не пойду, буркнув професор. Тогда пусть сам гуляє, і Тася відчинила двері. Катерина вже вийшла з двору на велику Житомирську, коли почула позаду себе шурхіт. Обернулася. Мопсеня у снігу по вуха. Дереться за нею, мов за останньою надією. От ти чудний, усміхнулася. Тепер точно буду звати тебе чудним. Підхопила, пригорнула. А ти мамі сподобаєшся. І пішли вони з мопсиком на пару, бозна куди. Ігор Хрупка мучився. Після того, як він здихався Катерини, Жаночка жодного разу не попросила його щось купити. З усмішкою проводжала на роботу, усміхнена зустрічала і все рвалася кохатися. Навіть погодилася з черговою спробою Крупки молодшого залучити її до високого світу мистецтва. На цей раз Ігорові перепало 2 квитки на модний вернісаж, і Жаночка залюбки накинула на плічки блакитну норку. Звичайно, підемо. Я дуже хочу, хай зараз. Крупка молодший завбачливо пробігся маршрутом від свого дому до вернісажу, жахнувся. На шляху до мистецтва зяяли дверима відкриті, здається, цілодобово, з десяток бутиків і модних салонів. «Я цього не переживу», – повторив професорський син, улюблений вислів батька. У день відкриття вернісажу Крупка молодший викликав таксі і похвалився жаночці. «Не хочу, щоб твої ніженьки місили сніг. Поїдемо на таксі, сонечко». Жаночка всміхнулася і сказала: «Ні». Крупка молодший загорював, а Жаночка розсміялась. «Хочу в новій шубці пройтися, хай усі знають, який у мене мужчина. Ні в кого такого немає». І пішли. Минули один бутік, другий. У Крупки молодшого 3 волосини на лисій голові стирчком стали. У чому пастка? У чому? Не міг збагнути. На вернісажі університетські колеги пороздявляли роти і не могли зчепити щелеп. «Ігоре Богдановичу, у вас така подруга, красуня?» Крупка молодший аж поплив, спину розпростав і став ще довшим, озирається, тільки окуляри на носі виблискують. Після економічно вигідного походу на вернісаж до Крупки молодшого потроху почала вертатися віра в безкорисливість кохання в окремо взятому випадку. Аж поки одного дня не зателефонував йому на роботу Соломон Ширман, відомий київський антиквар і колекціонер. «Пане Крупко, – сказав, – мушу вас засмутити. Що сталося?» Ігор спершу подумав був, що остання експертна оцінка, яку він робив для салону Ширмана, виявилася не дуже компетентною. Ви, пане Крупко, як з'ясувалося, не єдиний володієте скіфською пектораллю. Крупка молодший розсміявся. Цього не може бути, пане Шерман. А ви забіжіть до мого салону цими днями. І я випадково і дуже дешево придбав пектораль кращу за вашу. Соломон Шерман на мить замовк, а потім зізнався. Це я вихваляюся. Моя пектораль не краща за вашу, така сама. Така сама унікальна і прекрасна. Яке там цими днями? Крупка молодший погнав до Ширманового салону через 5 хвилин після дзвінка. Щось наплів студентам, відмінив лекцію і гайда. Соломон Ширман побачив Крупку молодшого, всміхнувся. Добрий день, пане Крупка. Побився із Софочкою об заклад, що примчатеться сьогодні ж, не пізніше, як за годину. Ігоре Богдановичу, я милосердніша, ніж Соломон, до салону війшла Софія Ширман. Я дала вам більше часу, цілісіньких 3 години. Обоє не вгадали, нервово засіпався Крупка молодший. Якби я міг, я б тієї ж миті опинився тут. Не мучте, показуйте. Соломон Ширман зачинив салон, дістав із сейфа велику полотнину, поклав на стіл перед Крупкою. Хочу, щоб ви відчули ейфорію відкриття. Розгорніть самі, це диво. Соломон молитовно склав руки біля грудей, очі заблищали. Ну ж бо, сміливіше. Крупка молодший задихнувся. Так, зараз. Ніжно відхилив один краєчок полотнини, другий. Що? Крикнув, відскочив, як олень від гадюки. Пане Крупка, що сталося? Здивувався Соломон. Ігор затрусився, вхопився руками за 3 волосини на лисині. Соломоне, це моя пектораль, моя, ось, дивись. Він підскочив до столу, потім відсахнувся, заплющив очі. Буду описувати, а ви з Софією звіряйте. Я кожен міліметр своєї пектораль знаю, кожен міліметр. І Крупка молодший почав перераховувати прикмети і вади пекторалі. Соломон і Софія Шермани схилилися над прикрасою. І останнє, Крупка молодший не втримався, розплющив очі. На застіпці щербина. І як від ножа чи кінджала. Є? Є, прошепотіла Софія. Соломон Шерман слова мовити не міг. Довго мовчали. Ігор бараном дивився на старовину скіфську прикрасу, а в голові така купа запитань і жодного з оптимістичною відповіддю. Софія Ширман принесла коньяк і валер'яну. «Завжди повинна бути альтернатива», – мовила сумно і сіла поряд із чоловіком. Соломон обрав коньяк. Перекинув 2 келишки підряд і врешті сказав, «Пане Крупка, я вас дуже поважаю, ви справжній колекціонер, тому як справжній колекціонер ви зрозумієте рішення, яке я прийняв». Крупка молодший знову затрусився. «Знав він, знав, сам би так зробив, але як пережити?» Якби ви заявили про зникнення пекторалі, описали її прикмети і передали заяву до правоохоронних органів, якби після цього правоохоронні органи прийшли до мене і знайшли пектораль, я б віддав її вам. А так, от ви прийшли до нас, побачили пектораль, змогли розглядіти її вади, після цього легко говорити, що пектораль ваша, поставила Софія Ширман крапку в розмові. За скільки? Прошепотів Ігор. Усього $5000, не зумів приховати радості Ширман. Крупка молодший над зусиллями змусив себе підвестися, голова йшла обертом. Ігоре Богдановичу, може, кон'ячку? Спитала Софія. Дякую, Крупка-молодший вийшов із салону на автопілоті. Ширмани дивилися у слід. «Соломоне, ти дуже мудра людина», – винесла вердикт Софія. «Якби ти не запросив його сьогодні, то пектораль довелося б повернути».